Arrangement and vocal by Ali Abdul Malik. من میرم واسه همیشه عشق من، این دل تنها واسه تنگ میشه عشق من، حیف اون چشمات که عشق بریزن عشق من، این دل تنها واسه تنگ میشه عشق من میرم به خاطر هر دوتامون، فراموش کن تموم خاطرهامون، بذار تا راحت ازت جدا بشم برم، شگون نداره عشق بریزن چشامون، دردت به جونم گریه نکن، آروم جونم گریه نکن، بذار تا راحت جدا بشیم، مهربونم گریه نکن، عشقت بمیره گریه نکن، گریم میگیره گریه نکن، عشقاتو پاک کن و بذار برم، دیگه دیره گریه نکن. واسه همیشه عشق من، این دل تنها واسه تنگ میشه عشق من، حیف اون چشمات که عشق بریزن عشق من، این دل تنها واسه تنگ میشه عشق من میرم به خاطر هر دوتامون، فراموش کن تموم خاطرهامون، بذار تا راحت ازت جدا بشم برم، شگون نداره عشق بریزن چشامون، دردت به جونم گریه نکن، آروم جونم گریه نکن، بذار تا راحت جدا بشیم، مهربونم گریه نکن، عشقت بمیره گریه نکن، گریم میگیره گریه نکن، عشقاتو پاک کن و بذار برم، دیگه دیره گریه نکن، عشقت بمیره آروم جونم، گریم میگیره بذار تا راحت، عشقاتو پاک کن مهربونم گریه نکن.